Suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 lutego, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Plażmowska i Radosław Mróz. Nie ma co liczyć na szybkie zmiany w ustawie o wycince drzew. Za chwilę komentarze z Sejmu. Prokuratura zajęła się z urzędu spektaklem Klątwa wystawionym przez Warszawski Teatr Powszechny. Prezydent Poroszenko ocenia, że prawdopodobieństwo ataku Rosji na Ukrainę jest wciąż duże. Nie będzie szybkiej zmiany w ustawie o wycince drzew. W poniedziałek nowelizację prawa przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska złożyła do marszałka Platforma Obywatelska. Liczyła na natychmiastowe procedowanie, bo negatywnie o nowych przepisach wypowiedział się prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Sejm jednak błyskawicznych zmian nie przewiduje. Agnieszka Drążkiewicz. Na rozpoczętym dziś posiedzeniu Sejmu sprawa masowej wycinki drzew co prawda stanęła, ale tylko jako wniosek opozycji. I te intencje, które przyświecają PiS, są w tej sprawie wyjątkowo nieczyste. Mówi poseł Platformy Stanisław Gawłowski, a poseł Nowoczesnej Adam Szłapka dodaje, uchwalonej w grudniu ustawie powinno przyjrzeć się CBA. Zbadać, z kim się kontaktowali posłowie, czy jakieś firmy, które mają zamiar kupować zalesione działki i sprzedawać je potem pod inwestycje, nie uczestniczyły w tego typu ustawie. PiS głosy opozycji komentuje krótko. Będą zmiany w ustawie, jak przygotują nasz projekt nowelizacji. Chcemy go złożyć jak najszybciej, jak tylko będzie gotowy. Na pewno Państwa o tym poinformujemy. Tłumaczy rzecznik klubu PiS Beata Mazurek i zapewnia, że projekt powinien być gotowy na następne posiedzenie Sejmu, czyli za 2 tygodnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prokuratura wszczęła dochodzenie z urzędu w sprawie spektaklu Klątwa wystawionego w Warszawskim Teatrze Powszechnym. Konkretnie w sprawie obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej oraz w sprawie publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa w trakcie spektaklu Klątwa w Teatrze Powszechnym, którego premiera miała miejsce 18 lutego tego roku. Informuje rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa Praga Łukasz Łapczyński i dodaje, że podstawą wszczęcia dochodzenia były m.in. zapowiedzi złożenia zawiadomienia podejrzenia o popełnieniu przestępstwa. Wczoraj przeciwko pokazywaniu spektaklu Klątwa zaprotestował rzecznik konferencji episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Stwierdził, że rani on uczucia religijne chrześcijan i że dokonuje się tam publiczna profanacja krzyża. Ponadto znieważana jest osoba Jana Pawła II, co jest szczególnie bolesne dla nas jako Polaków. Nie może być również przyzwolenia na nawoływanie do nienawiści i deprecjonowanie ludzkiego życia. Także wczoraj pikietę przed Teatrem Powszechnym, gdzie grana jest sztuka chorwackiego reżysera Olivera Frilicza, zorganizowali narodowcy. Dyrekcja Teatru Powszechnego w swoim komunikacie wyjaśnia, że spektakl Klątwa jest integralną całością, a wszelkie sceny są jedynie odzwierciedleniem wizji artystycznej. Prosi o, tu cytat, niedokonywanie manipulacji treścią przedstawienia. A stołeczny ratusz zapowiada, że nie planuje odebrania dofinansowania Teatrowi Powszechnemu ani odwołania jego dyrektora, bo jak wyjaśnia rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk, za repertuar odpowiada dyrektor teatru, a o zniesławieniu czy obrazie uczuć religijnych decyduje sąd, a nie władze miasta. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Prawdopodobieństwo ataku Rosji na Ukrainę jest wciąż duże, tak ocenia Petro Poroszenko. Ukraiński prezydent uczestniczył w naradzie kierownictwa Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił Zbrojnych. Paweł Buszko. W ocenie Petra Poroszenki głównym zagrożeniem dla Ukrainy wciąż pozostaje agresja ze strony Rosji. Groźba pełnowymiarowej agresji jest aktualna. To zagrożenie płynie nie tylko z niekontrolowanych przez nas obszarów przy granicy z Rosją, ale też jest związane z całą rosyjsko-ukraińską granicą, a nawet z innymi odcinkami granicy. Petro Poroszenko jako możliwy niebezpieczny kierunek wskazał Naddniestrze. Wyraził też przekonanie, że zagrożenia takiego nie będzie ze strony Białorusi. Kreml wzmacnia presję na Białoruś, ale ja jestem pewien, że prezydent Łukaszenko nie pozwoli, o czym zapewniał mnie niejednokrotnie, aby terytorium Białorusi było wykorzystane do wrogich działań przeciwko nam. Według informacji podanych przez Petra Poroszenkę, Rosja zgromadziła w pobliżu Ukrainy 50 tysięcy żołnierzy, 470 czołgów, około 390 systemów artyleryjskich, 490 samolotów i 24 okręty wojskowe. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tak, długowiecznych kobiet jak w Korei Południowej nie ma nigdzie na świecie. Z najnowszych badań wynika, że niedługo średnio oczekiwana długość życia wśród pań ma tam przekroczyć 90 lat. To o publikacji w medycznym tygodniku The Lancet Rafał Motriuk. Prognoza wybiega na 100 lat do przodu, a zatem w Korei Południowej 90 zaczną przekraczać te kobiety, które urodzą się pod koniec przyszłej dekady. Autor badań Majid Ezati z londyńskiego Uniwersytetu ICL mówi, że przyczyn tego sukcesu jest kilka. Koreańczycy inwestują przede wszystkim w zdrowie dzieci, co rzutuje na całą przyszłość. Ważna jest też dobra dieta i wprowadzenie nowych technologii medycznych. I co kluczowe, zapewniany jest równy dostęp do tych osiągnięć. Z badań wynika, że niektóre zachodnie kraje, Francja, Japonia czy Australia, nie będą znacznie odstawać od Korei Południowej. Naukowcy zwracają też uwagę, że za kilkanaście lat w państwach rozwiniętych różnica między oczekiwaną długością życia kobiet i mężczyzn zacznie być mniej wyraźna niż dziś. Obecnie panowie żyją znacznie krócej od pań. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Dodajmy, że kobiety w Polsce żyją teraz średnio 82 lata, mężczyźni 74, a to był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. I na początek krótki meldunek z kortów w Dubaju, bo tam Agnieszka Radwańska walczy o ćwierćfinał turnieju tenisowego i niespodzianka po pierwszym secie przegrywa z Amerykanką Bellis. Ten pierwszy set przegrała 4-6. Amerykanka jest 70. tenisistką na świecie, Agnieszka Radwańska. Ciągle bardzo wysoko w rankingu, w związku z tym no, zobaczymy, co tam dalej będzie się działo. Po takich meczach Ligi Mistrzów, jakie rozegrano wczoraj, kibice chcą więcej i więcej. Przypomnę, że Manchester City pokonał 5-3 Monaco, a Bayer Leverkusen 2-4 przegrał z Atletico Madryt. 14 goli w dwóch meczach na tym poziomie to zdarza się naprawdę bardzo rzadko. Dziś spotkają się FC Porto z Juventusem i Sevilla z Leicester. A właśnie, mistrzowie Anglii są w 1/8 finału Ligi Mistrzów, a kompletnie nie radzą sobie w Premier League. Którą twarz zaprezentują dzisiaj? Ready to fight, ready to play our football. Gotowi do walki, gotowi by grać nasz futbol, tak deklaruje trener Ranieri. Pytanie tylko, czy będzie to futbol z Ligi Mistrzów, futbol, który pozwolił Lisom wyprzedzić w grupie FC Porto, czy też ten z Premier League, który na razie daje zespołowi 17 miejsce w tabeli. Trener Ranieri podkreśla, że to Liga jest dla niego priorytetem, ale gramy teraz bez ciężaru Premier League na luzie. Mam nadzieję, że zagramy swoje. Tak, rywale są niby lepsi, ale my chcemy powalczyć. We want to fight. Dodajmy, że Leicester i Sevilla nigdy wcześniej nie spotkały się w meczu o stawkę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Oba spotkania jak zwykle o 20:45. Legia Warszawa dotarła już tymczasem do Amsterdamu, gdzie rozegra jutro z Ajaxem rewanżowy mecz Ligi Europy. Po bezbramkowym remisie w Warszawie faworytem jest Ajax. Szanujemy rywala, ale karnych nie trenowaliśmy, przyznał z rozbrajającą szczerością dziś na konferencji trener Peter Bosz. Na koniec kilka słów o Mistrzostwach Świata w Lahti. Z powodu zbyt silnego wiatru odwołano trening skoków. Prognozy pogody na najbliższe dni także zapowiadają wiatr, choć nieco słabszy. I tego się trzymajmy, bo przecież o pierwszy komplet medali nasi skoczkowie będą walczyć w sobotę, a na piątek zaplanowano kwalifikacje. Gwiazdą dnia w Lahti okazał się tymczasem Wenezuelczyk Solano. Miesiąc temu został wydalony z Francji, bo Francuzi nie uwierzyli, że Solano podróżuje do Skandynawii, żeby trenować biegi narciarskie. Uznali, że jest nielegalnym imigrantem i po prostu został z Francji wydalony. Kolejny bilet sfinansowała mu ambasada Wenezueli, więc jednak Solano dotarł do Lahti. Dziś wystartował w eliminacjach biegu na 10 km klasykiem. Ubrany w piękny, pomarańczowy strój, walczył o życie. Ojej, ojej. Nie, on jest gotów sobie zrobić tutaj naprawdę jakąś poważną krzywdę. To już jest taki moment, w którym sędziowie powinni zareagować. Rozważyć, tak, rozważyć zdjęcie z trasy zawodnika. O, złamał kijek? Złamał kijek, tak. Tak, no to chyba jednak skończy. No tak, dużo działo się na tej trasie, bo każdy podjazd, każdy zjazd to było wielkie wyzwanie dla Solano. To komentowali nasi koledzy z Eurosportu. Jak myślisz, dokończył czy nie dokończył? Dokończył. Myślę, że kijki mu nie przeszkadzały. No niestety, nie dokończył. Był jednym z trzech zawodników, którzy nie dobiegli do mety obok Irańczyka Kiaszem Szakiego i Mołdawianina Maliutina. Nasz biedny Solano nie dobiegł do mety. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Przypomniał mi się Eddie Orzeł. No to jest coś w tym stylu, tylko Eddie Orzeł potrafił wylądować. A to był taki pan Solano, który chyba pierwszy raz w życiu miał biegówki na nogach. Mam takiego kolegę Damiana, który też kiedyś pierwszy raz miał narty takie na nogach i wbiegał pod Alpe Czermis i wyglądał bardzo podobnie. Ale Eddie Orzeł zrobił duże pieniądze na tym, jak skakał, bo on potem był gwiazdą reklam. No a poza tym on był fantastyczny po prostu. Fantastyczny i bardzo dużo poświęcił swojej kariery i życia na to, żeby być dopuszczanym do zawodów i żeby umieć skakać. I

się zatrzymać i nie potrafię cię zatrzymać. Cały płonę, cała płoniesz. Już nie potrafię się zatrzymać i nie potrafię cię zatrzymać. Niespodziewany pożar w salonie. Bez zbędnych słów, przecież i tak już wiemy wszystko. Niech stanie się, co ma się stać, byle szybko. Nie potrafię się zatrzymać i nie potrafię cię zatrzymać. Cały płonę, cała płoniesz. Już nie potrafię się zatrzymać i nie potrafię cię zatrzymać. Niespodziewany pożar w salonie. I nie potrafię się zatrzymać i nie potrafię cię zatrzymać. Cały płonę, cały płoniesz. Już nie potrafię się zatrzymać i nie potrafię cię zatrzymać. Niespodziewany pożar w salonie. Nie potrafię się zatrzymać. Potrafię cię zatrzymać. Sambor, pożar. 17 minut po 17. Teraz będzie dużo niebieskiego i dużo białego. Trzy sztuki w Antarktyce. Film, muzyka, fotografia. Choć do dużego białego jeszcze nie dopłynęli, tak więc na razie dużo niebieskiego. Jacht płynie, Selma płynie. Sprawdźmy, co słychać u tych, co na morzu, tam po drugiej stronie globusa. Tak brzmi Ocean Południowy. Dzień dobry Państwu. Trzy sztuki w Antarktyce są już w Antarktyce, ponieważ przekroczyliśmy strefę konwergencji. Przypomnę, to jest to miejsce, gdzie ciepłe atlantyckie wody mieszają się z wodami antarktycznymi Oceanu Południowego. Konsekwencje tego faktu są w zasadzie dwie. Pierwsza to jest to, że temperatura spadła i spadać będzie sukcesywnie w miarę zbliżania się do Antarktydy. Drugą konsekwencją bardzo ważną tego, że jesteśmy już w Antarktyce, jesteśmy na tych wodach, jest to, że obowiązują nas, tak jak wszystkich obecnych tutaj, zasady, reguły międzynarodowe. Dzisiaj załoga jachtu przeprowadzi szkolenie, po którym będziemy wiedzieli dokładnie, jak postępować tak, by nie zaburzyć tego delikatnego i unikalnego antarktycznego ekosystemu. No dobra. Od teraz żadne resztki jedzenia nie mają prawa polecieć za burtę. Cokolwiek nie może lecieć. Cokolwiek. Po prostu nic nie wyrzucamy. To jest tak, że mamy cztery beczki i w związku z tym, że mamy tylko cztery beczki na tą całą naszą podróż, musimy bardzo uważać z kompresją śmieci, porządnie wycinać denka od puszek, składać je na pół, dlatego że musimy wszystko tam zmieścić, łącznie z tymi resztkami z naszego pożywienia, tego co nie zjemy do końca. Poza tym, słuchajcie, jest tak, że mamy jajka. Jak wiadomo, może być na nich salmonella, a to trochę jest groźne dla tych biednych pingwinów i całej reszty tutaj. W związku z tym trzeba bardzo uważać, żeby wszystkie skorupki jajek koniecznie wylądowały w kuble. Tak samo jak rozbijamy jajko, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby białko z tego jajka nam spłynęło do zlewozmywaka, bo ono potem z brudną wodą zostanie wypompowane do morza. i się tutaj rozproszy. Jeśli rzeczywiście będziemy mieli tego pecha, że będziemy koło kolonii pingwinów, no to będzie dosyć słabo. Ja wiem, że to wydaje się takie nadmierne i śmieszne, ale słuchajcie, wbrew pozorom ekosystem Antarktydy jest bardzo wrażliwy na zanieczyszczenia i taką agresję z zewnątrz. Teraz jeszcze ważna rzecz dotycząca pobytu na lądzie. Generalnie, jeżeli chodzi o żywność, to nie zabieramy żadnych produktów drobiowych, czyli żadnych jajek. Poza tym żadnych owoców, które posiadają nasiona, więc generalnie staramy się jedynie zabierać jakieś batony, czekolady, coś, co nie zawiera chlebek z masłem, żadnych substancji takich, które mogą później powodować, że z tych nasionek jakieś tam będą konsekwencje na Antarktydzie. No i teraz generalna zasada jest taka, że nie możemy zwierząt płoszyć nadmiernie i im przeszkadzać. I dlatego nie możemy chodzić w głąb tej kolonii pingwinów. Musimy filmować, robić zdjęcia i wszystko ze skraju tej kolonii. Słuchajcie, poza tym pingwiny tak naprawdę są ciekawskie. Jeśli będziemy w miejscu, gdzie jeszcze są młode, które się dopiero wypierzyły, jeszcze jej nie opuściły tej kolonii, to jak sobie spokojnie przykucniemy, rozłożymy ten sprzęt, to one przychodzą, zwłaszcza te młode, żeby sprawdzić, jak smakuje sznurówka u naszych butów, przyjdą nas dziobnąć, przyjdą nas oglądnąć, więc tak naprawdę to wymaga tylko spokoju i czasu, żeby móc z tymi zwierzętami zupełnie blisko obcować. Staramy się oczywiście jak najmniej ingerować w to środowisko, żeby je zostawić jak najdłużej w takim stanie, w jakim jest. A ja szukam dokładnie po kieszeniach. Nie zgubiłem niczego. Szukam ziaren, które mogły się gdzieś tutaj z Polski i z Europy schować. Zgodnie z traktatem antarktycznym jesteśmy zobowiązani do dokładnego sprawdzania naszej odzieży na wypadek, gdyby właśnie jakieś ziarna się tam znalazły, po to, żeby ich nie zawlec na Antarktydę, żeby nie zanieść obcych dla tego terenu gatunków. Powiedzą Państwo, że to niemożliwe, jak to ziarna w kieszeniach, a jednak według jednej z prac naukowych przeciętny turysta, który tutaj się pojawia w Antarktyce i schodzi na ląd, w swoich kieszeniach ma średnio około 5 ziaren. Także szukam tych swoich 5. Nie wiem, czy Adam już swoje znalazł, ale chyba tak, skoro obok właśnie przeprowadza próbę. Może to ta piosenka, która ma na końcu powstać. Tak na gitarze gra w drodze na Antarktydę, tam już na zimnych wodach. Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy przygotowuje się do koncertu, bo założenie jest takie, że w marcu da koncert na Antarktydzie dla załogi Selmy i dla pingwinów. Tak więc milion pingwinów na widowni i Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy i to wszystko na antenie Trójki, bo satelitarnie będziemy to transmitować. Takie są założenia tej artystycznej wyprawy do Antarktydy. Kolejna relacja Pawła jutro o tej samej porze. A my zmieniamy akwen. Już za chwilę cieplejsze wody Wenecji. 25 minut po 17 przenosimy się do Wenecji. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Wenecji. Trójka. Jesteśmy połączeni. Marcin Pośpiech jest z Wenecji. Dzień dobry, witaj po raz kolejny. Dzień dobry, buongiorno. Buongiorno. Po włosku. Buongiorno. Buongiorno. Jak to jest mieszkać w Wenecji? No któż mógłby wiedzieć lepiej niż człowiek, który mieszka w Wenecji? Jego tata mieszkał w Wenecji i dziadek, i pradziadek. I tak można liczyć do 1000 lat w tył. Tak, zgadza się. Spotkałem się z Francesco D'Amoso. To jest niezwykła postać. Jego przodkowie Francesca w Wenecji zajmowali się wszystkim. Byli handlarzami, adwokatami, architektami, ale też, czego sam Francesco nie kryje, trudnili się chociażby prostytucją. Francesco to człowiek renesansu. Sam jest architektem, pisarzem, autorem filmów podróżniczych dla BBC i współorganizuje wenecki karnawał. Rodzinny dom Francesca to pałac przy Canal Grande. Nie należy już jednak do D'Amoso, do rodziny Francesca. Od pokolenia jego rodzina mieszka w innym domu, delikatnie mówiąc, też w dobrym miejscu, niedaleko sławnego mostu Rialto. To stary wenecki pałac liczący kilka pięter, no i ponad 500 lat. Francesco zaprosił mnie do swojej pracowni, w której aktualnie pracuję nad najnowszą książką, studiując XV-wieczne mapy. Codziennie wchodząc do niej, mija po piersie pewnego człowieka. Zapytałem, kto to? To jeden z moich przodków, Alvise D'Amoso. W 1456 roku odkrył wyspy Zielonego Przylądka. Miał wtedy 24 lata. Alvise zawsze mnie prześladował. Patrząc na jego popiersie, czułem, jakby w kółko mi mówił: wypłyń stąd, podbijaj świat, co tu jeszcze robisz? A co w tych czasach można jeszcze odkryć? Wenecja to wyjątkowe miejsce na ziemi. Co to znaczy być Wenecjaninem, żyć tutaj? To live here. To wielkie szczęście móc urodzić się w takim miejscu jak to. Relacje między ludźmi są tu wspaniałe. Kiedy tylko wyjdziesz na ulicę, możesz być pewny, że zawsze spotkasz kogoś, kogo znasz. Związki między ludźmi są zdecydowanie silniejsze niż w miastach, w których ludzie pozamykani są w swoich samochodach. Tutaj przestrzeń jest niewielka, wszędzie chodzi się pieszo. Wenecja jest jak teatr, a ty wychodzisz na scenę i musisz wiedzieć, jak rozmawiać z ludźmi. You are like on a stage all the time and you learn how to speak with people. And what about art? A co ze sztuką, architekturą, historią, która przemawia z każdego zakątka? Kiedy pytają mnie, czy Wenecja jest dla mnie piękna, odpowiadam, że jej obecność, istnienie przyjmuję za pewnik. Na pewno jest wyjątkowym miejscem. Za każdym razem, gdy ją opuszczam, a potem wracam z podróży, do głowy przychodzi mi myśl, jak ludzie mogli zbudować coś takiego na wodzie. I nie chodzi tu tylko o budynki. Stworzyli przecież też swój styl życia, zupełnie unikatowy. Pasjonuje mnie studiowanie ich dziejów, tysiącletniej Republiki Weneckiej. Przez 500 lat posługiwali się niezmiennie jedną walutą. Stworzyli system ekonomiczny, polityczny, społeczny, który po prostu działał. Początkowo późniejsi Wenecjanie mieszkali na lądzie. Z północy zaczęły nacierać jednak plemiona Hunów. Mieszkańcy tych ziem stanęli przed wyborem: zostać i umrzeć, albo uciekać. Schronili się na wysepkach laguny. To była doskonała kryjówka. Nie można było tu dostać się ani konno, ani z wody, gdyż morze było za płytkie, by zbliżyć się statkami. Zaczęli nowe życie, a nie było tu przecież nawet wody pitnej. Przechadzając się ulicami Wenecji, zobaczysz przed domami studnie. Musieli je zbudować, by przetrwać. To interesujące, jak ludzie żyli tutaj na przykład 300 lat temu. Świat był wtedy całkowicie inny od naszego. My mamy światło, elektryczność, komputery, ale budynek, w którym siedzimy, jest ten sam co 3 wieki temu. Życie toczy się dalej, w zupełnie innym świecie. Czy to jest odpowiedzialność mieszkać w Wenecji, być Wenecjaninem? To zależy, jeśli kochasz to miejsce. Zawsze chciałem być jak mój przodek, o którym ci mówiłem, rzucić wszystko i wyruszyć w nieznane. Wenecjanie zawsze podróżowali, ale zawsze też tu wracali. Tu była ich baza, ich dusza. Wenecja w nich tkwiła. Jesteśmy odpowiedzialni za Wenecję. Oczywiście, jeśli przetrwa. Woda się podnosi, nie wiem, co się stanie w przyszłości. Wszystko zdaje się być na granicy. ale warto spróbować zrozumieć, jak ludzie tutaj żyli. Funkcjonowało wtedy wiele zasad. Jeśli potłukł się talerz, nie można było go od tak wyrzucić. Wszystkie przedmioty szły na umacnianie fundamentów. Teraz żyjemy w czasach jednorazowych maszynek do golenia. W świecie, w którym używasz czegoś i zaraz to wyrzucasz. Więc może chodzi o odpowiedzialność świata, by ocalił miejsce takie jak Wenecja? Może potrzebna jest nam refleksja, jak to możliwe, że przetrwała tak długo, a teraz jej przyszłość stoi pod znakiem zapytania. I to była opowieść na nasze deszczowe popołudnie. Prosto z Wenecji. Marcin Pośpiech dziś spędził dzień w Wenecji, o czym nam na antenie Trójki opowiadał. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do usłyszenia, kłaniam się. I jeszcze a propos tego, bo zacząłeś od Buongiorno. Ktoś tutaj, pan Tomasz napisał, że o tej porze to już Buonasera, bardziej dobry wieczór. Chociaż u nas ciemno, ale u ciebie to pewnie jeszcze jasno. Poczekaj, muszę zajrzeć za okno chwileczkę. No, jeszcze jasne. Takie stalowe niebo. No, czyli buongiorno było jak najbardziej na miejscu z twojej strony. Do usłyszenia i do zobaczenia w Polsce. Do usłyszenia. Arrivederci. Jest prawidłowo. Arrivederci. Minęła 17.30. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT. Oferujące loty do Wenecji. 17.31 nawet. Radosław Mróz i skrót wiadomości. Prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze w sprawie tragedii na Wyspie Puckiej w Szczecinie. Wczoraj dwóch chłopców utopiło się w zbiorniku Regaliczka. 7 i 11-latek wpadli pod lód. Ich reanimacja trwała ponad godzinę. Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Niestety nie udało się ich uratować. Będą zmiany w kierownictwie MON. Do ekipy resortu obrony dołączył Michał Dworczyk. To poseł Prawa i Sprawiedliwości. Z informacji Polskiego Radia wynika, że poseł ma objąć funkcję podsekretarza stanu, będzie zajmował się m.in. kwestiami dotyczącymi obrony terytorialnej. Dworczyk ma 42 lata, w Sejmie kieruje Komisją do Spraw Łączności z Polakami za granicą, zasiada też w Sejmowej Komisji Obrony. Reprywatyzacja kamienic w Krakowie. Pod lupą prokuratury śledczy skontrolują, jakie decyzje podejmowali urzędnicy, prokuratorzy, jak i sędziowie w sprawach zwrotu nieruchomości często podejrzanym spadkobiercom. Tą sprawą zajmuje się nasz krakowski reporter. Jego relacja w serwisie Trójki o 18.00. W najbliższy wtorek ostatnie pożegnanie Danuty Szaflarskiej. Artystka spocznie w Alei Zasłużonych na warszawskim cmentarzu Powązkowskim. Aktorka, jeden z symboli polskiej powojennej kinematografii, miała 102 lata. Zmarła w niedzielę. Kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Studio Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Nowelizacja ustawy o działalności gospodarczej podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Przedsiębiorcy liczą, że nowe przepisy pomogą im w prowadzeniu firm. Zobowiązują one autorów kolejnych ustaw i rozporządzeń do badania wpływu przepisów na mikro, małe i średnie firmy. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak uważa, że nowe prawo zwróci uwagę parlamentarzystów na małych i średnich przedsiębiorców. Miejmy nadzieję, że ta regulacja doprowadzi do tego, że przy uchwalaniu nowych regulacji w zakresie gospodarczym ustawodawca i parlamentarzyści będą musieli jednak spojrzeć na to, jaki to będzie miało wpływ na zakłady fryzjerskie, kwiaciarnie. Mam nadzieję, że przed niektórymi szaleństwami ta regulacja powstrzyma. Przedstawiciel związku dodaje, że przedsiębiorcy wciąż czekają na wprowadzenie przepisów zawartych w tzw. konstytucji dla biznesu. Chodzi m.in. o klauzulę pewności prawa. To było takie główne żądanie środowisk gospodarczych, żeby się skończyły te niekończące się zmiany interpretacji, żeby one nie sięgały wstecz. Więc to jest na pewno krok w dobrym kierunku, może za wolno, no ale miejmy nadzieję, że będzie to się posuwało do przodu. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców był inicjatorem zmian. Nowela przygotowana przez prezydenckich urzędników była odpowiedzią na apel tej organizacji. Wejdzie w życie 2 tygodnie po ogłoszeniu. 1 marca zacznie działać Krajowa Administracja Skarbowa, która połączy administrację podatkową, służbę celną i kontrolę skarbową. Nowa administracja celno-skarbowa nie będzie już zawiadamiać o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego. Urzędnik przyjdzie, pokaże legitymację i zacznie kontrolę, mówi Michał Goj, dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Ta organizacja będzie dawała upoważnienie do wszczęcia postępowania czy kontroli celno-skarbowej i z takim oto dokumentem, nieco z zaskoczenia, urząd może pojawić się u podatnika. Kontrola bez uprzedzenia, ale też dostęp do dokumentów firmowych objętych tajemnicą i wykorzystanie psów tropiących to część nowych uprawnień.

była rozmowa wcześniej. Dziękuję panu za telefon. Buongiorno, do południa, dopisuje pan Tomasz. Po południu, kiedy jest jasno, mówimy buon pomeriggio, a wieczorem to już z pewnością buonasera. A na pożegnanie wieczorem buonanotte. To informacje od pana Tomasza. Dziękuję bardzo. Już za chwilę buonasera powie państwu Łukasz Karusta, który w Pulsie Trójki będzie rozmawiał o tym, co się działo w parlamencie. We're like the weather. We can't predict it, we never tick with the time. Heavy shackles. We can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late to wipe away now. Cynical bastard, but you're late from your plate. So how was your ride? How was your ride? Frozen moment. It won't get better. Just string along until the curtain goes down. It's too late to wipe away now. You cynical bastard, but you're late from your mate. So how was your ride? Program Trzeci Polskiego Radia. Za 15 minut będziemy mieli 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór, a w studiu Jakub Kulesza, Kukiz 15. Witam. Dzień dobry. I Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy między innymi o tym, że marszałek Kuchciński zostaje na stanowisku i o tym, jak usprawnić pracę parlamentarzystów. Kukiz 15 chce na przykład, by premier, ministrowie i wiceministrowie nie zasiadali w Sejmie równolegle. Pojawiłaby się też nowa funkcja posła zastępczego. Jest też pomysł, by posłowie w komisjach nie pracowali w te same dni, w które są posiedzenia Sejmu. Dzięki temu nie oglądalibyśmy już obrazków braków pustych ław sejmowych na sali plenarnej. No to po kolei, panie pośle. Kukiz 15 twierdzi, że łączenie tych funkcji jest niezgodne z wizją trójpodziału władzy. Na czym ta niezgodność polega? No, ta niezgodność jest widoczna gołym okiem. Otóż w obecnym Sejmie 40 posłów i 3 senatorów Prawa i Sprawiedliwości jest jednocześnie członkami rządu, czyli w prosty sposób łączą funkcje władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej. Ale co w tym złego? No, gdyby Montesquieu to zobaczył, żył w naszych czasach, to by się, znaczy obecnie, gdyby to widział, to by się w grobie przewrócił. Montesquieu w XVIII wieku powiedział, kiedy w jednej i tej samej osobie lub w jednym i tym samym ciele władza prawodawcza zespolona jest z wykonawczą, nie ma wolności. Trójpodział władzy jest podstawą demokracji. Wynika łączenie tych stanowisk powoduje szereg problemów. Zacznijmy od problemów technicznych, czyli nocne głosowania. To nie dlatego głosowania i obrady odbywają się w nocy, ponieważ no, to tak jest lepiej wprowadzać ciemne ustawy, tylko dlatego, że w dzień ministrowie, 40 ministrów po prostu pracuje w ministerstwach. I to doprowadza do sytuacji, w której mając tak małą większość parlamentarną, no Prawo i Sprawiedliwość nie może sobie pozwolić na absencję jakiegokolwiek sposób. Co więcej, ci posłowie nie mają czasu, by pracować w okręgach, by wypełniać swoje obowiązki poselskie. Najgorsza w tym wszystkim, moim zdaniem, jest zaburzenie podstawowej władzy kontrolnej, jaką powinien spełniać Sejm, parlament wobec władzy wykonawczej. Zaraz jeszcze wrócimy do szczegółów, ale nie da się ukryć, że żeby te zmiany przeforsować, potrzebne będzie wsparcie innych partii, przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości. Co na to Prawo i Sprawiedliwość będzie? Poparcie dla tych zmian? No ale pytanie jest, co to ma zmienić, w jaki sposób ma pomóc obywatelom? No bo mówimy, no tutaj pan poseł przytoczył ładny cytat, nocne głosowania wynikają między innymi z tego, co zastaliśmy po 8 latach i bałaganie, który na przykład, jeżeli chodzi o terminy płatności europejskich, bardzo nas goni. Platforma 30 grudnia złożyła wniosek o przerwę do 7 stycznia. Gdybyśmy się na niego zgodzili, polskie szkolnictwo straciłoby ponad 3 miliardy złotych. To jest jeden z przykładów tego, dlaczego często trzeba do późna głosować, a nie obecny układ. Jeżeli dostaniemy projekt tej ustawy, bo jeszcze nawet projektu nie ma, no, dyskutujemy o jakichś założeniach. Będzie podobno w przyszłym tygodniu, tak? No właśnie. Pośle? Zobaczymy. Nad projektem pracuje Piotr Apel. Projekt jest gotowy. Jeszcze myślimy nad pewnymi szczegółami, ale w najbliższym czasie rozumiem więc, że głosimy. Nie ma jeszcze stanowiska całego Prawa i Sprawiedliwości, ale co pan myśli o tych konkretnych rozwiązaniach, o których właśnie pan poseł mówił? Ja myślę, że wszystkie rozwiązania muszą najpierw odpowiedzieć na bardzo podstawowe pytanie. W jaki sposób obywatel odczuje, że taka zmiana wpłynęła na jego życie? Bo dla mnie takie propozycje, które są no nie fundamentalne, w żaden sposób realny nie wpływają na zmianę. Mnie bardziej by interesowało to, w jaki sposób na przykład zostały zniesione opłaty roamingowe w Europie podczas prezydencji słowackiej, a i w polskim parlamencie realizowane Mieszkanie Plus. To są realne rzeczy, a jakieś tam gabinety polityczne. A nie zdarza się tak, że ministrowie czasami zaniedbują swoje obowiązki, albo ministerialne, albo właśnie poselskie? Z nie. Tego powodu, że łączą na pewno nie ministrowie naszego rządu. To pokazują wyniki naszych głosowań, ale także inicjatywy, ilość ustaw, które przeprowadziliśmy. Mnie interesuje to, ile ustaw, projektów ustaw kluby opozycyjne złożyły. Ustaw, które bezpośrednio wpływają na życie Polaków. Funkcjonować? Ja chciałbym zapytać, bo bardzo zaciekawiła mnie ta funkcja posła zastępczego, która pojawia się w tym projekcie. Chciałbym się odnieść do tego, co pan poseł Tarczyński powiedział. Panie pośle, pan raczy żartować, że to nie wpływa na obywateli. 1/5 klubu PiSu nie ma czasu, by spełniać obowiązki poselskie. A to jest tylko jeden problem. Nie, największy jest problem, że jesteśmy... To jest fundament demokracji. Ale jakich dwie obowiązków władze poselskich? Powinny się wzajemnie Przykład. Kontrolować. Powinny się wzajemnie kontrolować. Panie pośle, a nie z tego, mogą co wiem, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, osoby... wszyscy także ministrowie uczestniczą w obradach, uczestniczą Oczywiście. W głosowaniach. Ale to także jest kontakt z obywatelami, odbywanie dyżurów w swoich biurach. Czyli tylko mówiąc, co ministrowie zaniedbują te obowiązki poselskie, tak? Zacznijmy od tego, że podstawowa funkcja kontrolna posła jest zaburzona. Jak poseł, który jest ministrem, może kontrolować własne ministerstwo? No nie może. To jest absurd, to jest paradoks. Trzeba wrócić do koncepcji trójpodziału władzy i to, co my proponujemy, to jest tylko początek. To jest tylko taka podstawa do wprowadzenia systemu prezydenckiego, Dobrze, który ja bym definitywnie chciał... oddzieliłby te władze od siebie. Panie pośle, jeszcze moment. Ja chciałbym zapytać o tego posła zastępczego. Na czym miałaby polegać taka takie funkcja? Takie rozwiązania są w wielu krajach, czy to europejskich, czy to pozaeuropejskich. Proces sprawa oparta o już istniejące mechanizmy. Mianowicie, jeżeli jakiś poseł jest wybitnym specjalistą, ekspertem, zostawałby ministrem, to jego mandat ulegałby zawieszeniu, a na jego miejsce wchodziłby inny poseł, pełniłby funkcję posła zastępczego na czas pełnienia przez tego posła funkcji w organie wykonawczym. Czyli rozumiem, że jeśli ten poseł pełniłby funkcję przez 4 lata, to ten jego mandat byłby w zawieszeniu przez 4 lata? I w zamiast tego byłby inny poseł, który mógłby te funkcje poselskie pełnić. Mógłby odbywać dyżury w swoim biurze poselskim, mógłby zajmować się kontrolą rządu właśnie, to czego tych 40 posłów i 3 senatorów nie mogą. Poseł Sarczyński wzdycha, kiwa głową. Pan może chyba nie rozumie koncepcji, nawet nie rozumie Montesquieu'sza. Ja lubię cytaty myślicieli, ale to nie o to chodzi w rządzeniu, moim zdaniem. Tak, oczywiście. Ja wolę praktykę. Rzeczy, które bezpośrednio dotykają kieszeni obywateli, wpływają na nich na ich zamożność. No to dalej będziemy mieli burdel a nie jakieś... w państwie. Ja bym nie używał takich słów. Ale moim zdaniem... Taka jest prawda. To są rozgrywki jakieś polityczne wewnątrz parlamentu, które nawet nie wszyscy do końca rozumieją, bo ich to nie interesuje. Moim zdaniem... Proszę nie obrażać słuchaczy. Nie, jestem nie pewien, obrażam. Że rozumiem. Proszę pozwolić dokończyć. Nie w sensie możliwości percepcji, tylko nie, dlaczego akurat teraz? Moim zdaniem to nie jest najważniejszy problem, ale powtarzam, niech się pojawi najpierw projekt, będziemy go procedować. Jeżeli będzie jakimś cudem dobry, to go poprzemy, no proste. Porozmawialiśmy o przyszłości, to teraz porozmawiajmy chwilę o tym, co dzisiaj działo się w Sejmie. Marszałek Sejmu pozostanie na stanowisku. W sprawie odwołania Marka Kuchcińskiego tylko Platforma Nowoczesna i PSL głosowały za jego odwołaniem. Marszałka broniło oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, a prawie cały klub Kukiz 15 wstrzymał się od głosu. Dlaczego, panie pośle? To znaczy, że państwa klub nie ma zdania w tej kwestii, czy to jest dobry, powiem czy zły panu marszałek? Tak, jesteśmy jednoznacznie zdania, że to jest bardzo zły marszałek, ponieważ nie dał rady 16 grudnia uspokoić sali, nie dał rady zaprowadzić porządku, no nie wykorzystał dysponujących narzędzi. Prosta sprawa, każdy wniosek o odwołanie musi być wnioskiem konstruktywnym, czyli musi być propozycja nowego marszałka, a propozycja Platformy Obywatelskiej, by zamiast marszałka Kuchcińskiego, który jest bardzo złym marszałkiem, był marszałek z ramienia Platformy Obywatelskiej, była absurdalna. Ja już nawet wciskałem zielony przycisk, ale jak usłyszałem, że zamiast marszałka Kuchcińskiego miał być poseł Grupiński, uznałem, no to jest absurdalne. Jest ugrupowanie, które ma większość parlamentarną, no i musi mieć marszałka. Natomiast jednoznacznie mówimy, że marszałek Kuchciński nie podołał swojej funkcji. Czyli wszystkim posłom Kukiz 15 ta ręka zadrżała nad zielonym przyciskiem, tak? Dokładnie tak, bo nawet komiczna sytuacja, że wszyscy wcisnęli zielony przycisk, a jak usłyszeli, że poseł Grupiński miałby wejść, jednak wcisnęli żółty przycisk. Gdyby zamiast marszałka Kuchcińskiego, na przykład byłaby propozycja, by marszałkiem był marszałek Joachim Brudziński, ja bym nie miał co do tego wątpliwości, bo marszałek Kuchciński nie jest w stanie zapanować nad salą i ucieka jak tchórz przed posłem Szczerbą do sali kolumnowej. Dyskusja, debata nad wnioskiem o odwołanie marszałka była dość burzliwa i długa. Tam padło wiele mocnych słów. Panie pośle, czy te słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości o panach, tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami, w przeciwieństwie do niektórych, nie były trochę za mocne? Nie, dlatego, że to się odnosiło do zwrotu, w jaki sposób się do siebie zwracamy, a nie do tego, aby się wywyższać, to po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę całą sytuację, jeżeli chodzi o marszałka Sejmu, pięknie nakreślił w przeszłości marszałek Niesiołowski, który do nas mówił ordynarnie, śmiejąc się, jak se wygracie, to se wszystko przegłosujecie. No i wygraliśmy i przegłosowaliśmy. Ten wniosek oczywiście nie miał szans na powodzenie. Platforma nie składa żadnych projektów ustaw, które faktycznie mają pomóc Polakom, tylko zajmuje się zarządzaniem konfliktem, kreowaniem konfliktów. Są cały czas w takim szoku po przegranych wyborach. Oni byli przekonani, że nigdy nie przegrają. Że oni będą zawsze rządzić. Czyli marszałek Kuchciński, zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, jest takim idealnym, jest waszym wymarzonym marszałkiem? Absolutnie tak. Ja zanim rozpocząłem pracę w parlamencie, przeglądałem oczywiście posiedzenia sejmowe bardzo intensywnie i proszę sobie przypomnieć, w jaki sposób obrady były prowadzone przez Stefana Niesiołowskiego lub innych marszałków. To jest nie ta klasa, nie ta liga. Marszałek Kuchciński reprezentuje naprawdę wysoką kulturę, spokój. Bardzo często też potrafi rozładować atmosferę. A to, co robili marszałkowie przez 8 lat, to było nie tylko poniżanie posłów, nie tylko łamanie regulaminu. Ale wykluczenie posła z Szczerby to też jest kultura i spokój? Oczywiście, że tak, dlatego, że nie możemy mówić tylko i wyłącznie o tamtej sytuacji, tylko o pewnym kontekście. Poseł Szczerba jest recydywistą, był wcześniej karany. Poza tym tego dnia, tego media nie pokazały, przez cały dzień zachowywał się skandalicznie. On zapracował na to, aby być wykluczonym. On chciał być sławnym, no to jest, tylko przykre jest, że z pasztetu, który jedli podczas protestów w Wigilię w Sejmie. Dobrze, zostawmy teraz już kwestię marszałka. Chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiali, bo wspominaliśmy tutaj o przeróżnych komisjach, a burzliwe obrady także w ostatnich dniach miała komisja do spraw zbadania afery Amber Gold. Marek Belka mówił tak, to było oczywiste, że Amber Gold, oferując gwarantowany zysk wynoszący 13%, to gruby przekręt. Każdy, kto ma trochę oleju w głowie, to wiedział. Wszyscy mówią o przekręcie, wszyscy mówią tutaj o oszustwie, ale czy ta komisja nas przybliżyła trochę do poznania prawdy, panu zdaniem? Ta komisja pokazała nam, że panuje tak ogromny bałagan w państwie, że potrzebna jest reforma fundamentów, tych fundamentów, o których my właśnie mówimy, fundamentów ustrojowych. Jeżeli prezes NBP mówi, że to był widoczne gołym okiem, że to jest przekręt, natomiast nie interweniował w tej sprawie, znaczy, że jakiekolwiek funkcje kontrolne organów nie działają. I to, o czym my cały czas mówimy, by zmienić ustrój, zmienić konstytucję, to, czego pan poseł Tarczyński nie rozumie, trójpodział władzy, bardzo dobrze. Wzajemne oddziaływanie się władz na siebie, kontrolowanie, to jest właśnie uporządkowanie naszego państwa, by do takich sytuacji nie dochodziło. Mnie interesuje konkret. Czy jesteśmy bliżej wyjaśnienia prawdy? Absolutnie. Bo wszyscy powtarzają te słowa oszustwo. Absolutnie tak, dlatego że jeżeli widzimy, w jaki sposób wszyscy zapadają na amnezję teraz, wszyscy, większość z prokuratorów, którzy zajmowali się sprawą, nie pamiętają. Dzisiaj prokurator, myślę, że jedna z głównych, która powinna odpowiedzieć na pytanie, w ogóle się nie stawia i nie usprawiedliwia, no są bardzo trudne pytania. Dlaczego nikt nie mówi, jak to się stało, że syn Donalda Tuska pracował dla Amber Gold? Dlaczego ukrywał się w swoich korespondencjach pod pseudonimem? Dlaczego bezpośrednio można było widać w promocji Amber Gold działaczy Platformy? To są fundamentalne pytania, jaki związek Amber Gold ma z Platformą i kto dał narzędzia temu człowiekowi, młodemu człowiekowi, aby prowadzić potężny biznes, na którym ponad 800 milionów złotych zostało ukradzione. A czy Donald Tusk stanie przed komisją? No myślę, że tak. Kiedy to mogłoby się stać? To jest pytanie do komisji. Przypuszczam, że jak już będą wszystkie przesłuchania gotowe, wtedy Donald Tusk się pojawi, ale to nie jest pytanie do mnie, nie jestem członkiem komisji. Na pewno taka informacja będzie według mnie, powinien być przed komisją odpowiedzieć na te fundamentalne pytania. Jakie były związki, dlaczego nie reagował? Dzisiaj słyszeliśmy o tym, że był informowany i nie reagował. Zdaniem Kukiz 15 były premier też powinien stanąć przed komisją? Jeżeli tak, odpowiadał za to, co się działo w państwie, to była ogromna afera. Oczywiście. Natomiast chciałbym nawiązać do tego, dlaczego pani prokurator nie pojawiła się na przesłuchaniu. Właśnie dlatego, że jest taki bałagan, że nie zostało jej skutecznie dostarczone wezwanie na tę komisję. Gdyby funkcjonowały instytucje w państwie, to mielibyśmy niektóre rzeczy bardziej uporządkowane. I najpierw trzeba zacząć naprawę państwa od fundamentów. I właśnie to robimy, dlatego że przez 8 lat mieliśmy państwo teoretyczne. A czy komisja Amber Gold zbliża się już do końca prac? Możemy powiedzieć, że już jest na ostatniej prostej? Nie czy to sądzę. Jeszcze potrwa długie nie miesiące? Sądzę. Myślę, że to jeszcze potrwa. Materiał dowodowy jest tak obszerny, jest tak dużo pytań, na które będzie trzeba znaleźć odpowiedź, aby wykazać, że to państwo teoretycznie szkodziło Polakom. Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość, Jakub Kulesza, Kukiz 15. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tylko w euro. Jeszcze tylko do jutra. Oferta specjalna. 58 cali Smart TV Samsung Wi-Fi za 2399. Smartfon LG X-Power 5,3 cala, super mocna bateria za 699. Laptop HP, procesor Intel Pentium za 1390. I dodatkowo do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejny koncert z cyklu Niezależna Scena Młodych. Single śpiewają songi. Muzyczna komedia w porankowaniu w Wielkim Mieście w wykonaniu Małgorzaty Lipki i Marcina Piejasia. W spektaklu piosenki m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Zbigniewa Książka. 24 lutego, godzina 19. Muzyczne studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl.